औरतों के आने का टाइम हो गया, गेट खोल दे बाबा बाबा। गेट खोले Yeah. বাবা ধন্যবাদ। तभी बाबा का ध्यान लगाते, अभी तक तो चिल्ला रहे थे खूब। और बाबा की दाढ़ी कहाँ चली गई? बहुत कमजोर है, तो हम क्या करें? हमारी बड़ी मजबूत है जैसी आर्थिक स्थिति। दस दिन से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तक कच्छा नहीं खरीद पाए। अच्छा, मतलब बाबा 200 रुपए का कच्छा पहनते हैं। और क्या भाई, बाबा बाबा हैं। पहली बात तुमसे कायदम बात कर लियो। दूसरी? और दूसरी बात कि हम जानते हैं आपने अपनी धोती के नीचे जीन्स पहनी है। तो आप बाबा हो तो बाबा होके जींस पहनोगे? ढोंगी हो क्या? अभी तो ठंडी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ है, गर्मी ही चल रही। मतलब पक्का ढोंगी हो। अरे मच्छर काटते यार, इसलिए पहनते, कोई दिक्कत? तो मच्छर काटते हैं तो मॉर्टिन लगाओ, जींस पहनने की क्या जरूरत है? और क्या? गेट खोल दे बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा DJ ABK.